Desaceleración. Share sosolak. Sare sosolak. Share sosolak. Desaceleración. A ver. Eta hasiko gira gaur abilezia kontseilu batzuekin. Logografi webguneak proposatzen dauzkigunak oianeko giroa albezain untxa iragandadin. Eta sustut, iztariei zuzendu abilezia kontseiluak dira. Sei jukutria irureun kiloko basurde bat eta onjo biltzaile baten arteko desberdintasuna egiten gai izaiteko. Hemen beraz zoin diren sei jukutria horiek. Lehena! Bizikia jaroa da basurdeak Adidas tenisak janztea eta fluo koloreko kesua beroki bat eramaitea. Bigarrena, basurde bat agurtzen duzuelarik. Ez dautzi erantzunen, promenatzen denak bai, salbu astaputz bat baldin bada, kasu hortan iztariak, bombe, iten du nahi dina, negatik. Hirugarrena, ibiltari bat. Saltxan jatea ez da biziki egokia, eta genera legeak ez du baimentzen, orduan zigortuak izaiten altziste. Basurdea saltxan aldiz, anu beltzarekin preziatzen alda. Laugarrena, basurdea laupataka ibiltzen da, ibiltaria bi paten gainean. Salbu, bete justuk isobera, anu beltzetan badu. Artikuluan aldiz ez dute zehazten iztaria baldin bada laupataka zer gertatzen den aztertzekoa ala ere inkas gauzak argi egoiteko. Bon. Ez dakit laupataka baldin bada iztaria, bipatakoaren kontra jotzen alduen eta tiro egiten albo. Ez dakit nola bartxan. Bosgarrena, basurdea korrika hasten delarik, 70 km/h ordu arte aritzen alda ibiltaria aldiz, 15 km/h ordu baino gutiago estariko. Seigarrena, basurdea ez da txistukari, edo ez du Matin Lerrizaren mendia zendako kantua oiukatuko. Ibiltariak bai, sustu tiratiko entzule balin bada. Bon, logografin biztadena Metro Gims aipatzen zuten, eta ez Matin Lerrizabenan, bon, hemengo iztariei egokitzen diet. Ez dut uste, hortzaizeko altzamendiko bide hortan Metro Gims entzungo denik. Agian, bai, gerteko, hainbeste kostaldeko jende baden gure mendietan. Bo, ale, Metro Gims entzuten baduzue iztari, egizu nahi duzuna, enegatik. Bestalde, sare sozialetan informazio desberdinak hasteko hau, produktuen eskasia ez da gelditzen. Mustardarik ez gehiago supermerkatuetan, fritak, maionesa, eta orain, ferrariak. Bai, horiek ez dira supermerkatuetan, eh? BFM otok jakinarazi du berria. Eskaria hain handia den ez dutela erantzuten ahal ferrari berri bat erosi nahi duten guztiei. Ze pena. Gogorra da, egoera, lere zinez egoera lagian bizigira. Bo, ez denak iduriz. Beste txio bat, onera ekarri nahi nuena, eta azkenean bestut eginen, to. Piska bat garai batez hainbeste aipatzen zen Zemur gnomoa bezala, Frantziako presidentzaren garaian, sobera boz gora gailu zituelakoan, ez nuela aipatuko erabaki nuen. Darmanenekin bergauza. Hainbeste ahri garrikeri, algi garrikeri botatzen dituen. Hala ere, errandu Frente Nazional hor baldin bazen oraindik migranten falta zela. Garaian naziak izan ziren juduengatik, ez? Piskat hori da ideia. Atx Godwin pontua, bai barkatu. Erramezala beraz hitz emaiten dutzet ez ditudala naziak berri zaipatzuko. Ups. Beste naz aplikazio bai landieros bat aipatu nahi nuen bi hitzez eta gerran ez da bat bakarrik badira desberdin hainitz zelatatzeko baliatuak diren aplikazio gordetu horiek Stackleware delakoak zuen bikotekidearen agian ez da zuen kasua baina zuen bikotekidearen telefonoa sinpleki begiratzeko zuen telefonotik zaintzeko, bere mezuak, bere argazkiak, posible da, ez da filmeetan bakarrik gertatzen. Berez, debekatuak dira, baina erabiliak ere, TechCrunch gunearen arabera, Stackleware-en biktimak izan direnen datuak, bildu dituzte gainera aker batzuek, gaztigu doblea beraz biktimentzat. Nolaz, badiada biktima denaren datu horiek, aplikaziorek atxikitzen baitituzte zerbitzadore batzuetan. Beraz, barneko dokumentu guziak, pasaitzak, eta bar, munduan 360.000 pertsonaren datuak lapurtuak izan dira, justuki, Stackleware-en bidez bilduak izan direnak, aker batzuek lapurtu dituzte, ez dakit argi naizen. Jakin TechCrunch deitu webgunean, tresna bat sortu dutela jakiteko zuen telefonoan zelatatze mamu aplikazio bat baduzuen edo ez. Ez baita agertzen, hori da problema. Ja, zer da hori? Metro Gims! Josh, zer egin behar da ba ideia antzia dut. Basurdea da lez? En izoloet gehiago. Bon, inkas. Desazile hori, ez da arreza hau, eh? Desazile hori, zi... Xare zozalak, zare zozolak. Xare zozolak. Desazile hori, hori?